Yeni bir Güney'in sesinden herkese merhaba. Her zaman olduğu gibi yine bir saat boyunca Güney'li seslerin peşinden gideceğiz. Birçok ülke, farklı durak ve farklı zamanda olacağız. Portekizli iki müzisyenden oluşan Dead Combo ile açılışı yapıyoruz. Spaghetti Western film müziklerini hatırlatan şarkılarının yanı sıra Fado, Afrika müziği, Blues, Rock ve birçok farklı tarzda gezinen bir grup Dead Combo ve onlardan dinleyeceğimiz şarkılardan ilki Cuba 1970, ikincisi ise onlara Mark Ribot'un gitarda eşlik ettiği Lisboa Mulata olacak. Digital music experience. Heart FM phone application. Available at Apple and Google Store. Download and enjoy the music. Bombo'nun ardından şimdi yine farklı tarzları harmanlayan bir güneyli bizi bekliyor. Porto Rico'dan bir isim Gabriel Rios. Ve coverladığı şarkı harika bir klasik. Cheo Feliciano'dan bu şarkıyı dinlemenizi kesinlikle öneririm. Ama şimdi Gabriel Rios'tan farklı bir yorumla dinleyeceğiz. El Raton. Sonrasında Brezilya'ya doğru gideceğiz. Bakalım hangi isim bizi bekliyor olacak. Güney'in sesi devam ediyor. Mi gato se está quejando. Que no puede vacilar. Si donde quiera que se mete. Su gata no lo va a buscar. De noche brinca la verja, oye, que está detrás de su casa. A ver si puede fugarse allá sin que ella lo pueda ver. Y no tan pronto está de fiesta, silvestre felino tiene que echar a correr. Esto sí es serio, mi amigo, oye, qué lío se va a formar. Cuando su gatita sepa, y es tan simple la razón, que el que a su gata le cuenta, el que a su gata le cuenta, no es nada más que un ratón, un ratón. Cualquier maya, sale un ratón, oye, en cualquier maya. ¿Cómo se cuela una rata? ¿Cómo se cuela un ratón? En cualquier maya, sale un ratón, oye, en cualquier maya. Yo tenía una libre queso y me la comió el ratón. Qué rico. En cualquier maya, sale un ratón, oye. Arriero que caminaré. FM. We'll be right back. yavaş geride bıraktığımız şarkı Brezilya cazının en önemli isimlerinden Joao Donato'ya ait Como Estao Espontanea. Bu şarkıyı bir belgesel sayesinde keşfettim. Where Are You Joao Gilberto adındaki bu belgeselde yine Bossa Nova'nın öncü ismi Joao Gilberto'nun peşinden giden bir müzikseverin hikayesini anlatıyor. Aynı zamanda Joao Gilberto'nun ve Bossa Nova'nın da hikayesini dinlemiş oluyoruz bu belgeselde. İzlemenizi kesinlikle öneririm. Filmin ismini tekrarlıyorum. Where Are You Joao Gilberto. Ve şimdi kendisini yine Brezilya cazının örnekleriyle tanıdığım bugünden bir isim Alper Tuzcu. Çok güzel bir single piyasaya sürdü yepyeni bir şarkı La Cordillera. Şimdi onu dinleyeceğiz ve şarkının sonlarında şiirle sesini duyduğumuz Atahualpa Yupanqui'den iki güzel şarkı da hemen ardından bizi bekliyor olacak. Con las hojas en medio de los montes y me dan su mensaje las raíces secretas y así voy por el mundo sin edad ni destino al amparo de un mismo cosmos que camina conmigo amo la luz y el río y el camino y la estrella y florezco en guitarras porque fui la madera. Que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito. Traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y zas le come la patita chacapumba chacapum. A pumba chaca pumba chaca pumba chaca pum. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. negrito trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando iba de luto, trabajando, sí, trabajando iba tosiendo, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando, sí, va de luto, sí, va tosiendo, sí, no le pagan, sí, duramente, sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, negrito, negrito. Solo sé, me llaman abandonado, porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo. 40'lı yıllarda halk müziğinin politik öğelerle de bir araya gelmesini sağlayan ve gittikçe bu sürecin Nueva Canción'a doğru evrilmesinin de öncülerinden olan Atahualpa Yupanqui'den iki şarkı Duerma Negrito ve Los Ejes de Mi Carreta'yı dinledik. 40'lı yıllarda halk müziğinin politik öğelerle bir araya gelmesini ve böylece Nueva Canción'a doğru giden sürecin de başlamasını sağlayan önemli isimlerden birisiydi Atahualpa Yupanqui. Şimdi iki şarkı daha var sırada bizi bekleyen ve ikisinin de ismi de Bossa geçiyor. Çünkü Bossa ritimlerini, Bossa Nova ritimlerini duyacağız bu iki şarkıda da. Ama iki farklı tarzda. İlki Los Zafiros, Amerikalı doo-wop grubu Los Zafiros'tan Bossa Cubana ve ardından Cezayirli ünlü müzisyen besteci Ahmet Malek'ten bu sefer Bossa'yı dinleyeceğiz. Güney'in sesi devam ediyor. Cubanita primorosa, juguetona y deliciosa. Bossa cubana. Cuando asoma en la mañana su sonrisa de La Habana. Bossa cubana. Con su suave movimiento tan ligeros como el viento. Bossa cubana. Que me excita y me fascina, que me lleva y me domina. Bossa cubana. Como noche luminosa de esta tierra tan hermosa. Bossa cubana. Como el beso de una moza, coquetona y amorosa. Bossa cubana. hay sabor y melodía, tiene fuego y alegría. Tiene un ritmo que arremata esta zampa que me roba el corazón. Bossa nova, Uba, bossa nova, nova. Cubanita primorosa, juguetón y deliciosa. Bossa cubana. Cuando asome en la mañana su sonrisa de La Habana. Bossa cubana. Con sus suaves movimientos tan ligeros como el viento. Bossa cubana. Que me excita y me fascina, que me lleve y me domina. Bossa cubana, como noche luminosa de esta tierra tan hermosa. Bossa cubana, como el beso de una moza coquetona y amorosa. Bossa cubana, hay sabor y melodía, tiene fuego y alegría. Bossa cubana, tiene un ritmo que arrebata esta samba que me roba el corazón. Bossa, bossa, bossa cubana. Heart FM. Cezayirli ünlü müzisyen, besteci Ahmet Malek'ten Bossa geride kalan ve şimdi günümüze dönüyoruz. Ritimler değişecek, kumbiya ritimleri başlıyor. Pat Kala ve grubu Le Super Mojo ile Cumbia de Paris ve ardından Karamel radyonda. Güney'in sesi devam ediyor. Ay ay ay ay. Paris, main dans la main, sous nos pieds à l'eau. Toi et moi comme deux gamins, c'est la magie. Le bonheur nous a déposés dans la ville des poètes. Tous les deux chaloupés sur le bitume. Le bonheur on assume. Paris c'est joli, aïe aïe aïe. Paris c'est comme toi ma chérie. Paris c'est joli, aïe aïe aïe. Y'a pas deux comme toi. Paris c'est joli, aïe aïe aïe. Paris c'est comme toi ma chérie. Paris c'est joli, aïe aïe aïe. deux comme toi. Que l'on rit, on est tout câlin. Tu me dis t'es beau. Toi et moi comme deux gamins. C'est la magie. Bonheur nous a déposé. Un bonheur dans nos têtes. Brûlons notre flamme qui se consume. Le bonheur on assume. Paris c'est joli. Aïe aïe aïe. Paris c'est comme toi ma chérie. Paris c'est joli. Aïe aïe aïe. Y'a pas deux comme toi. Paris c'est joli. Paris c'est comme toi ma chérie. Paris c'est joli. Aïe aïe aïe, y'a pas deux comme toi. Petit petit Paris. Toi et moi sur les ponts de Paris. Main dans la main, sous nos pieds à l'eau. Toi et moi comme deux gamins. C'est la magie. Déposez-nous un peu bonheur dans nos têtes. On a dans les yeux un peu d'écume. Une clope, on allume. Petit petit Paris. Petit petit .com.tr. Si on prenait la vie comme un bonbon à croquer, un peu sucré, tout doux, un peu amer, plein de mystères, qui cher. J'aime ce petit goût un peu velouté qui me met du bleu partout. Je vois la mer, un courant d'air. Caramel, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o Her yeni işini merakla takip ettiğim bir isim Pat Kala ve grubu Le Super Mojo'dan Cumbia de Paris ve Karamel geride kalan şarkılar, disco müziğini, funk'ı, Afrika ritimleriyle harika bir şekilde buluşturan bir isim Pat Kala ve şimdi o birisine eşlik ediyor, o kişi de Nico Demus, yine güneyli sesleri, dans müziğiyle çok keyifli bir şekilde uyumlandıran bir isim. Mama Cheap şarkının ismi, bir diğer ismiyle Follow Me. Adından yine Nico Demus'la devam edeceğiz. Digital music experience. Heart FM phone application. Available at Apple and Google Store. Download and enjoy the music. La, Güneyli sesleri şarkılarına harika bir şekilde katan, keyifli işlere her zaman imza atan bir DJ Nicodemus bu yaz piyasaya sürdüğü yeni albümü Soul and Science'dan iki şarkıyla radyondaydı. Şimdi çok daha eskilere gideceğiz ve Ekvador'da olacağız. Analog Afrika label'ını özel olarak takip etmenizi öneririm. Bu bağımsız plak şirketi Amerika ve Afrika müzik tarihinden birçok önemli kesitten derleme albümler hazırlıyor ve albümlerden bir tanesinde de 69-81 yılları arasında Ekvador'da synthesizer'la buluşan kumbiya ritimlerini derliyorlar. Harika şarkılar var ve o albümden 3 şarkıyı dinleyeceğiz şimdi. Muevase Vecina albümdeki 3 şarkılık yolculuğa başlarken bizi karşılıyor. Güney'in sesi devam ediyor. Pero cariñoso, todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Ay, que no tengo duelo, llorona, porque no me ven llorar. Dicen que no tengo duelo, llorona, porque no me ven llorar. Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más grande mi pena. Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más grande su pena. Ay, llorona, ay, llorona, ay, llorona. kumbia ritimleriyle Synthesizer'ın Ecuador'da buluştuğu örnekleri dinledik. Muevase ve Sinan'ın adından Llorona ve Pañuelo de Seda radyondaydı. Ve böylece bir programın daha sonuna geliyoruz. Ecuador'un ardından kapanışı Puerto Rico'da yapacağız. Rafael Cortijo konuğumuz Bomba, Kara Bomba ve ardından Moliendo Cafe yorumu Güney'in sesinde. Bir sonraki programda görüşene dek kalbinin sesini dinlemeye devam. Türkiye'nin kalbi Heart FM. Ya se llenó de alegría el festival, pero que ya se llenó de alegría el festival. Ya resonó en el confín el bacará, el bacará. Entra la negra rosa con su talla apretao y muy tirao de blanco la sigue tan hilao. Y se forma la rumba con un gran furor y se viste de fiesta mi amante corazón. Bomba cara bomba, ven baila mi bomba. Pollito lindo, pa' ti te traigo la bomba. Y Rosa me dijo a mí, no se corta con tijera, todo lindo material que se te parezca te da. Bomba cara, bomba cara, bomba la bomba. Oye mira que sabrosita es mi bomba. Cuando una mujer te diga papito te quiero tanto, no te duermas camarón porque te está vacilando. Bomba carambomba, bomba carambomba, bomba carambomba, bomba carambomba, bomba carambomba, sabrosita mi bomba. Bomba carambomba, carambomba. Cuando la tarde languidece, renace en la sombra, y en inquietud los cafetales vuelven a sentir. Se oye la triste canción de amor de la vieja molienda, en el letargo de la noche parece gemir. Yeah.